Aș spune historii, adică o formă mixtă română-latină. Căci în română cuvântul e doar istorie, fără H. Însă dâsul folosim, veți vedea când veți citi, dacă luați și copii. Capitole redactate de profesorul regional, profesor, mai puțin legătură cu Sallustius, cât în special cu Tacitus. Și veți vedea că dâsul chiar și se justifică în alegerea acestei forme. Eu mă abțin să folosesc formă hibridă. Historii nu prea e de dorit să folosim termenul. Cine l-a introdus, are meritul că l-a introdus, dar nu e obligație pentru noi să-l folosim. Aș folosi ori istorii, istoriile lui Sallustius, adică pur și simplu forma românească obișnuită, curentă, ori titulate istoria sau istorie. De fapt, și aici ar trebui să oculim, să nu folosim pronunția lui H, pentru că știm că avem de-a face mai degrabă cu un grafem, cu o simplă notare scrisă. H era o aspirație atât de slabă în latină, încât în poziție inițială, dar și în interiorul cuvintelor, H, aproape că nu se auzea. Limbile romance sunt poate cea mai bună dovadă. Toate limbile romance, cu excepția spaniolei, probabil și a portughezii, au numele om, fără pronunția lui H. Da? În română, în italiană și în franceză la fel, chiar dacă se scrie cu H, este un H doar etimologic, grafic. Hombre, adevărat, în spaniolă, neagră dovadă, dar și acolo explicația poate fi dată. Dar în interiorul limbii latine, în interiorul cuvintelor pronunțate, în interiorul cuvintelor care le conțineau pe H, avem dovada că H nu se pronunța, cea mai cunoscută dovadă este dată de adverbul nihil, de fapt un pronume. Categoria așa gramaturală de pronume, negativ, care se pronunța nil, nil, în două silabe, după care și vedii s-au contras și au dat forma veche, nil, un i lung, rezultat din contragerea celor doi i scurți cu cartea. Claudia și Laura, mă bucur că sunteți relevanți apropiate, dar aș prefera în afara voi. A micii părți din ora care am rămas. Și alte exemple, dar o să mai continui. Da. Despre istorie sau istoriai, ar mai fi de spus că autorul acestei opere, din păcate, nu putem să o calificăm decât pierdută, chiar dacă au supraviețuit unele fragmente și chiar mai puțin mai întinse decât în alte situații, unde avem de-a face doar cu două, trei cuvinte sau una, două compoziții. Sallustius, așadar, în această operă, se ocupă de deceniul cuprins între anul 79 sau 78 sau după 1076. Eu însumi am dat puțin mai înainte, în ora trecută, am dat care pe anul 76. Acum, dată fiind starea în care ne-a parvenit această operă, e normal să existe oscilații cronologice câte vreme nu avem textul care să ne indice el singur, prin el însuși, cronologia evenimentelor pe care Sallustius le relatează. Deci, în orice caz, după abdicarea lui Sulla, petrecută în anul 79, abdicarea urmată de moartea personajului politic în 78, un an mai târziu, și spuneam succesele obținute de Pompeius, succese remarcabile, care l-au propulsat pe scena vieții politice romane, ca un protagonist serios, echilibrat și mai ales valoros prin faptele cu care avea tot motivul să se laude. Faptele de arme, faptele prin care și-a impus personalitatea fără să prejudicieze pe altcineva. Această perioadă de aproximativ un deceniu, aproximativ spun încă o dată, nu cunoaștem exact cronologia, deține o unitate internă a evenimentelor, această unitate internă ține de ideologia care se afirmă din punct de vedere politic. Ideologia este un fenomen suprastructural prin excelență politic. Ideologia care se afirmă cu pregnanță în exact acest deceniu. Este vorba de accesul în prim planul scenei politice al puterii democratice, al facțiunii sau, dacă vreți, chiar cu un termen tare, un termen modern, al Partidului Democrat. Adică, sau poate dacă nu de partid, se pare cam nepotrivit termenul, al partidei, folosind un termen din epoca lui Caragiale sau puțin mai târziu. Partidă în sens de curent, politic, tendință, asociație, fără să fie vorba de partid cu legitimații și cu program. Da. Mulțumesc. În acest fel, Catilina, Iugurta și Historie, ca să dau pentru primele două opere titlurile cele mai simple, alcătuiesc o trilogie, cum s-a spus, o triadă, un trinom, cum doriți să vă jucați un pic cu ideea de trei, adică o asociere între trei opere care au o legătură între ele și nu sunt aruncate pe firul vremii și alese de scriitor, de istoric, în virtutea unui criteriu obscur. Este vorba de un ansamblu istoric, de niște momente legate, mai mult sau mai puțin vizibil, prin legături, prin conexiuni, să nu mă repet, legate prin legături, ori conexate prin legături, ori legate prin conexiuni, evitați repetițiile supărătoare și aberante, mai mult sau puțin vizibile, fapt care tocmai reprezintă o strategie a autorului. De ce? Eu mănânc aruncată cititorului să descopere ele. Dincolo de comentarii, observații și analize, căci Sallustius este un bun mânuitor al analizei istorice, să descopere exact acele legături subterane, care nu apar la vedere, că tocmai de aceea sunt subterane. Noi vedem ceea ce e supraterran, nu ceea ce este subterran. Ne închipuim, dar nu vedem. Da? Ori cititorul este invitat să se joace un pic cu evenimentele, să le pună în relație cu autorul și scriitorul. Este un plan, este o strategie, este o gândire istorică, este o viziune. M-am gândit că atât s-a văzut această operă ca fiind prima operă formată dintr-o triadă istorică, având un caracter politic. Deci prima operă istorică beneficiind de un manifest caracter politic. Manifest nu pentru oricine, manifest pentru un cititor contemporan sau antic ulterior, capabil să analizeze. Cititor care se mulțumește doar cu suprafața evenimentelor, cu portretul Catilina din capitolul al 5-lea, e un cititor superficial. Provocarea de care vorbeam înseamnă o mânușă aruncată cititorului inteligent, profesionist, capabil să vadă dincolo de suprafața lucrurilor. Și s-a spus, deci, că este opera istorică cea mai politică, sau chiar prima dintre cele pe care. Uitându-se că și opera lui Cezar este în egală măsură politică, este o plevarie în mare, prodomosua, ca să folosim termen, sintagma lui Cicero. De ce? Pentru că fiecare dintre cele trei opere, istorice, nota bene, citite în registru, în cheie politică, vorbește, repet, fiecare dintre cele trei opere, citite în registru politic, toate, fiecare vorbește despre câte o etapă din cucerirea puterii politice de către curentul, aripa, facțiunea democrată. Deci, puterea democrată este cea care își scrie prin Sallustius propria istorie. Sallustius a fost unul dintre cei mai importanți colaboratori ai lui Cezar. Dacă n-a reușit cu claritate din ce am spus până acum, în legătură cu biografia lui Sallustius. Or, Cezar a fost portstindarul luptei democrației politice pe scena Romei, romană de la sfârșitul secolului I, el, nepotul lui Marius, un alt exponent al facțiunii democrate. Deci, Iugurta înfățișa, ar înfățișa, dacă adoptăm această lectură, în cheie politică, această grilă politică de lectură, Iugurta ar înfățișa apariția pe scena politică a puterii democrate, care reunea atunci, la sfârșitul secolului al II-lea, reunea eforturile de desăvârșire a luptei plebeilor împotriva patricienilor, de desăvârșire, spun, pentru că aceste eforturi au fost încununate de succes mai dinainte, dar nu de complet succes. Erau încă baraje care stau în calea plebeilor. Istorie narează, ar nara triumful puterii democrate după o eclipsă pasageră, și anume după momentul reprezentat de autoritarismul sulan, un moment greu suportat de toate personajele politice de la Roma, cu excepția lingușitorilor suporterea lui Sula. Un moment în care foștii partizani lui Marius erau vânați pe stradă și omorâți fără pic de judecat. Iar Catilina, deci în sens invers, cumva, apariției operelor, Catilina, da, era de fapt prima operă de Sallustius, narează ultimele sau expune ultimele și grandioasele forme de manifestare pe scena politică a curentului de gândire și de acțiune democrată. Aș mai spune că Sallustius aduce, nu doar aduce în istoria romană, nu doar acest suflu nou al viziunii politice, îmbrățișez cu totul această idee, ci și o viziune, aduce o altă noutate, impregnarea acestei concepții istorice, nu doar de o viziune politică, ci și de un temei, un fundament filozofic. Concepția care stă la baza operei istorice a lui Sallustius este de natură filozofică. Această concepție constă în explicarea stării actuale de lucruri, stării prezente, a istoriei romane, prin originile îndepărtate ale acestei stări. Asta pe de-o parte. O a doua viziune, o a doua caracteristică filozofică, să spunem, a viziunii și a demersului Salustian, stă în investigarea cauzelor, explicarea cauzelor, dincolo de pretexte sau întâmplări. Explicarea cauzelor evenimentelor istorice. Sigur că acest demers caracterizează sau ar trebui să caracterizeze demersul oricărui istoric. Ceea ce însă puteți constata oricând nu se întâmplă. În al treilea rând, analiza. Capacitatea de analiză am evidențiat și eu prin comentarii unele extrem de critice, extrem de pertinente și de critice la adresa confuziei politice, a rolului violenței și turbulențelor în istorie, în mod particular în viața politică, ca și în al patrulea rând, al patrulea sens al viziunii istorice, al viziunii filozofice, stă în identificarea între cauze a corupției morale. Deci între cauzele declanșatoare ale evenimentelor istorice, la Sanustus, în mod particular și original, se descoperă cauza morală, ori etosul moral ține de perspectiva filozofică asupra lucrurilor. În rest, vă las să vă mai informați și singuri, să descoperiți arta relatării istorice, să descoperiți că Sanustus este un Lucrețius al expresiei latine, în proză, în egală măsură, în aceeași măsură în care Lucrețius inovând în materie de subiecte poetice, pentru că transpune în versuri o doctrină filozofică, inovează și în materie de expresie poetică. Astfel încât conținutul și expresia sunt una la Lucrețius. Nu pot fi disociate. E bine, corespondentul lui Lucrețius în materie de arta prozei, de arta literară, este în proză, deci, Sanustus. Descoperiți singur, deci, folosiți bibliografia pe care v-am recomandat-o. Parcă, dar doar un simplu enunț nu mă ajută prea mult. Pentru că ar trebui să mă justific. De exemplu, prezența arhaismelor. Atât de frapante în limbajul poetic lucrețian și atât de uluitoare pentru comentatori în limbajul istoric sau știin. El, istoricul care aduce pentru prima dată lucruri noi, viziune nouă, nicăieri. Nu întâlnim până la Sanustus atât de multe noutăți ca viziune istorică, politică, filozofică, etc. Și acest novator recurge la un limbaj arhaizant, profund arhaizant. În contrapartită cu limbajul modernizant al poeziei catulienilor, neotericilor. Dar în perfect ecou, corespondență cu Lucrețius. Cum se pot explica aceste două lucruri? Iată de ce literatura latină este pasionantă și astăzi. Contemporani, Lucrețius și Catulus, Lucrețius mai bătrân, Lucrețius și Sanustus, situați însă în domenii literare diferite, interferă în materie de limbaj. Și este foarte curios și foarte interesant și provocat. Bine, mă opresc aici. Tocmai îmi doresc să mai avem o discuție de câteva minute. Înainte de a ne despărți și de a ne revedea la examen. Am anunțat de multe ori că nu vor putea fi, din păcate, nu face nicio plăcere în a reamintit acest lucru, decât cei care fie au susținut, fie predau acum referat. Fac și eu ca la primărie, deși tinerii viitorii căsătoriți, de aceea vin la primărie, ca să se căsătorească. Și atunci, întrebarea primarului sau oficialității, accept să iei în căsătorie sau să-l iei, pare de o ridicol uriaș, nu este de fapt așa, în momentul nu este așa, ci este o declarație formală pe care trebuie să facă fiecare ca să nu reproșeze pe urmă cuiva, cei doi care se despart, că de fapt noi n-am vrut să ne căsătorim, dar ne-am obligat rudele să ne căsătorim sau prieteni. De aceea, până în ziua de azi, nu știu ce trecut de fapt, mirii care vin la primărie sau la, nu la, la primărie, da? Să se căsătorească, sunt întrebați, o iei în căsătorie, mi s-a părut întotdeauna mai mult decât bizar, stupid. După care mi-am dat seama că e o procedură foarte normală. Deci vă întreb și eu acum încă o dată, deși văd că Oana nu e aici, v-a lăsat cumva un referat, eu am spus că trebuie să fie prezent, da? Întreb și așa, că l-a lăsat Oana Cosma, vreau referat. Dacă nu, înseamnă că ea nu are dreptul să se prezinte la examenul scris, care va fi o dată pe 18, la ora 9. Vreau să vă anunț că dacă cumva pe data de 18 va fi senat și s-ar putea să fie senat, 18 iunie, eu fiind membru al senatului ales, nu doar în calitate de decan, ci ca simplu membru al senatului ales de colegi, voi recurge, voi veni probabil la ora 9 și voi pleca după cât o scurtă vreme, tot puțină vreme, ca să ajung la senat. Nu am voie să lipsesc, de data asta vă vorbesc în calitate de decan, nu doar de membru al senatului. Nu am voie să lipsesc la senat, dacă lipsesc trebuie să numesc pe altcineva. Sunt întotdeauna ședințe extrem de importante, iar absența unui membru al senatului care e și decan pică foarte prost. Adică facultatea nu mai e reprezentată așa cum trebuie. Deci, dacă se va întâmpla acest lucru, vă anunț de pe acum că voi veni la ora 9, dar voi pleca după aceea, în locul meu, vei vinda altcineva să îmi țină locul. Și asta ar însemna să aveți, probabil, până la 12 sau 12 și jumătate timp de lucru. Dacă nu este senat atunci, ședința senatului, ședința senatului începe întotdeauna la ora 10. Nu se schimbă niciodată. Deci între 9 și 10 am să fiu pe la 9 pe aici și pe la 9 jumătate am să fiu. Laura. Da. Te-aș vrea să te aduci. Și prin simplu fapt că în ultimul ceas mi l-ai adus, evident, am putut nu. Da, nu-i. Păi ține-o pe aici. Da, aș fi preferat să-l și prezinți. Dar nu te-aș fi preferat și multe vă sunt eu și un dator, așa că e suficient. Claudia, da. E suficient că mi l-ai adus. Chiar dacă ai dorit, doar aș fi dorit și să-l prezinți. Claudia, îți mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că te-ai conformat fără să duci mai departe prostămânțe de scandal. Da. Ai mai multe posibilități la terminarea anului întâi, dacă dorești, evident, neapărat să-ți schimbi B-ul. Putem discuta cu altă ocazie. Iar Cristian Palivan, că muzeu și nu v-a trimis niciun semn, nicio lucrare. Dacă îl veți găsi instalat în sală, v-aș ruga să îi spuneți voi să plece, ca să nu mă mai oblige pe mine să-i spun, domnul, tinere, am spus ceva, n-ai învățat nimic din semestru, din examen, dar semestru, din semestru întâi, un moment penibil, nu face E pentru un profesor e o mare supărare să-și dea un student afară din sală. Mai ales că noi suntem așa, cu studenții numărați pe deget. Deci îi mai dai și afară, dacă îi spui să nu vină la să-l iasă din sala de examen, e dureros pentru un profesor care nu e un simplu mercenar al statului. Da. Dar, dacă el nu înțelege, vă rog să-i spuneți voi, că îi spuneți altfel. Sunteți colegi, vorbiți altfel. Eu n-am ce să fac, îmi poftesc să părăsească sala și nu-mi place. Deci ar fi bine să evitați, dacă va veni atunci, să-i spuneți voi să nu obligați, să nu fiu eu obligat să-i spun. Da. Am să vă spun că, probabil, cred că Oana nu știe, nu știa astăzi trebuie că era. Dar eu n-am spus data trecută, când a fost aici. În data trecută, probabil că n-a fost. N-a fost. A fost Oana? Că n-a fost. A fost? Da. Adevărat sau nu? S-a avut eu iluzii optice. Nu. E sigur că a fost. Ba chiar m-a frapat că și-a cerut voie să plece mai devreme. N-aș fi cerut voie unui profesor, la orele căreia, afară de un curs, n-a mai fost decât a doua oară, așa trecută. Dar n-am locat. Ce să mai zic? N-am mai zic nimic. Am lăsat-o să plece. Prea bine aia să plecăm până la urmă, ales că n-am urmat zice până la 5. Bine, deci Oana știa. Oana știa că m-am spus. Iertați-mi vorba familiară, mi-am răcit gura de multe ori pe tema asta. Și dacă iar a fost, de câte ori mi-am răcit eu gura, măcar a fost asta trecută. Bine, dacă aveți ceva să mai îmi spuneți, să mă întrebați, te rog. Câte subiecte vom avea la examen? E, încă nu m-am hotărât, trebuie să văd exact cum seminarul a reprezentat contribuția voastră, subiectele vor fi numai din curs. Deci, cred eu, în mod tradițional, două subiecte. Dacă cumva mă voi hotărâ la trei, vă voi comunica în momentul respectiv cu precizările de tratare, de abordare a subiectului într-un spațiu de timp mai redus. Una este să ai doar două subiecte și un anumit interval de timp și alta este să aibă același interval de timp trei subiecte. Deci aș da și nu vă faceți griji, toate precizările necesare ca să nu intrați în panică, să dezvoltați un subiect în mai mult, mult mai mult decât trebuie, în detrimentul celorlalte. Aici însă intervine și o parte pozitivă când aveți de rezolvat trei subiecte. Vă drămuiți timpul mai bine, vă calibrați eforturile, scrisul, ideile, mai atenți la timp decât dacă ați avea un subiect, cum făcea profesorul Cizdec, practică, ia pe tablă, la creta și scria un subiect. Îl spera cu toată lumea, dar trebuie să-l scrie, dar el scria formalist fiind. Da. Două subiecte sunt mai ușor de realizat decât trei, firește, da? În cazul în care ar fi trei, v-aș preciza ce anume, cum ar trebui fiecare dintre ele, în așa fel încât să intrați. Teoretic sunt trei ore. Teoretic. Limita maximă. Chiar, indiferent că aveți două subiecte sau trei subiecte de rezolvat, timpul ar fi de trei ore. Deci, să spunem 9:30, 12:30, în cazul în care ar fi ședința Senatului și ar trebui să plec. Dacă nu, atunci de la 9 la 12 sau 9 și 10 la 12. Ce mai trebuie? În inima reține strepă. Mai sunt și alte întrebări? Da? Încă o dată,